สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนำสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังหรือยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันแล้วก็ทำสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังหรือไม่ได้ฟังเนี่ยให้มันมีความแจ่มแจ้งโดยเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นก็เป็นคำสอนของพุทธะนั่นเองเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเทศเอาไว้สนทนาเอาไว้มีคนเขาจดจำมาแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานผ่านมาโอ้ก่อนหลายพันปีแล้วในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นข้อความที่มีความลึกซึ้งแยบคายเป็นข้อความที่มีความหมายหลายนัยยะที่จะสามารถทำความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นกันในชีวิตเราได้คือใครๆเขาก็พูดอะไรอะไรกันอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังนายดำนายแดงนายขาวแต่เขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดไปเกิดบดีกษัตริย์พราหมณ์หรือว่าพ่อค้าเขาอยากจะพูดอะไรเขาพูดไปแต่สิ่งต่างๆเขาต้องการพูดก็สื่อสารได้ไม่มีปัญหาคนเรามีปากก็พูดได้แต่ว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นเนี่ยมีความหมายไหมมีประโยชน์ไหมสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือสามารถที่จะเมื่อฟังแล้วจะเป็นความดีความงามได้หรือไม่แต่บุคคลที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือสัมมาสัมพุทธะของเราเป็นสมณะที่แปลว่าผู้สงบเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุมีความสามารถไม่ใช่เป็นภิกษุธรรมดาแต่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะแต่คำพูดคำจาของท่านแม่มีประโยชน์มีความรู้แต่เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ดับทุกข์ได้จริงนั่นก็คือเรื่องของพระธรรมมีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะสิ่งที่พูดออกมาแล้วนั้นสามารถที่จะนำมาทำมาฝึกให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆได้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆได้คนที่รู้ตามเห็นตามนั้นนั่นก็คือสงฆ์นั่นเองจะมีคำสอนเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันที่มาฟังยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่อย่าเพิ่งตายใจนะอย่าเพิ่งประมาทนะว่าโอ้ยังมีอยู่เดี๋ยวค่อยแก่ๆแล้วค่อยทำไม่ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าประมาทเกินไปแต่เราต้องเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นผู้ที่เมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วด้วยกำลังตามสติตามปัญญาที่เรามีเราคำสอนเหล่านั้นมาคิดใคร่ครวญพิจารณาฝึกปฏิบัติกันโดยการนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่ต้องให้ฟังแม่บทเนี่ยเป็นบทเพียรชนะของพุทธะเพราะว่านี่เรากำลังพูดถึงพุทธศาสนาคือคำสอนของพุทธะแต่เป็นคำสอนของพุทธะก็ต้องกลับไปที่ตัวพระสูตรเรื่องราวที่พระองค์ได้เคยตรัสเอาไว้เล่าเอาไว้ซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะต้องมาอ่านมาศึกษาในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่คิดว่าทุกๆวัดอยู่แล้วล่ะก็จะมีพระไตรปิฎกอยู่ในวัดหรือแม้แต่ในเรือนในบ้านของเราเองแต่หลายๆท่านก็มีพระไตรปิฎกเก็บอยู่อาจจะไม่ใช่แบบเต็มเล่ม35เล่มหรือ92เล่มแต่ก็ยังมีฉบับนั้นฉบับนี้เราก็เอามาศึกษาอ่านใคร่ครวญทำความเข้าใจกันแต่เพราะว่าเป็นเรื่องที่เมื่อทำความเข้าใจศึกษาใคร่ครวญแม้เราจะเสียเวลาวันหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์หนึ่ง3-4ชั่วโมงอย่างนี้มาศึกษามันคุ้มค่าท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปในการศึกษานั้นจะทำให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นไม่ได้มันไม่ได้เหนือความสามารถแต่ข้าพเจ้าก็มาช่วยด้วยในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งให้มีความชัดเจนแต่ตามกำลังปัญญาของข้าพเจ้านั่นแหละแต่ซึ่งในการนี้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านก็ได้ทำไว้ช่วยไว้ด้วยแต่ละท่านแต่ละองค์ก็แต่งหนังสือขึ้นมาพยายามที่จะอธิบายพุทธพจน์นั้นเป็นการดีคนที่พยายามที่จะอธิบายพุทธพจน์ด้วยหลักพุทธพจน์เองให้มันอยู่ในหลักคำสอนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีบางทีภูมิปัญญาของท่านนี่ก็ช่วยได้มากทีเดียวเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยท่านฟังเวลาอ่านคำสอนของพุทธะที่เป็นพุทธพจน์แล้วแต่ความเข้าใจภูมิปัญญาหรือว่าความแตกต่างของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันครูบาอาจารย์บางทีท่านก็มีจุดนั้นบางทีก็ท่านก็มีจุดนี้เห็นประเด็นตรงนั้นเห็นประเด็นตรงนี้แล้วเรามาศึกษาใคร่ควรก็เป็นความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็มีหลักการในโดยการกลับไปหาที่ตัวแม่บทคือคำสอนตรงนี้ แต่ซึ่งในช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ข้าพเจ้าก็จะมาทําอย่างนี้เหมือนกันโดยให้ท่านฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นแม่บทคือคําสอนของพุทธะคือเรื่องราวที่มาในพระสูตรแล้วในวันศุกร์ก็จะมาอธิบายพูดคุยกันให้ฟังสิ่งที่เราพูดถึงกันในช่วงสัปดาห์นี้อยู่แล้วก็เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าภูมิชะสูตรเป็นเรื่องราวที่ได้ตรัสกับท่านภูมิชะเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่126ท่านฟังมีหนังสือพระไตรปิฎกก็จะอยู่ในเล่ม14นะถ้าพระไตรปิฎกชุด45เล่มถ้าเป็นชุด90กว่าเล่มอันนี้ก็จะอยู่ในเล่มที่23ซึ่งในภูมิชาสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ได้ตรัสกับภิกษุนะที่ชื่อภูมิชาภิกษุที่ชื่อภูมิชาเนี่ยปรากฏว่าเป็นลุงของราชกุมารองค์หนึ่งที่ชื่อว่าชยเสนาราชกุมารชยเสนาราชกุมารนี้เราก็เคยพูดถึงกันไปในที่ท่านมีครั้งหนึ่งได้มาถามสามเณรที่ชื่ออจิรวัตะนามสกุลอคิเวสนะซึ่งอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าทันตภูมิสูตรอันนี้ถ้าข้าพเจ้าจะไม่ผิดคิดว่าได้เคยคุยกันไปบ้างชยเสนาราชกุมารนี้เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็คือต้องมีอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าล่ะเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่ที่ชยเสนาราชกุมารนี้มาหาภิกษุภูมิชะแต่ภิกษุภูมิชะนี่ก็มีศักดิ์เป็นลุงของตนแต่ก็เลยได้นิมนต์มารับอาหารที่พระราชวังของตัวเองแต่ในขณะที่มีโอกาสพบเจอกันก็ได้ถามได้ถามภูมิชะภิกษุเนี่ยถึงเรื่องเกี่ยวกับว่ามีคนที่ก็มีความเห็นแต่ว่าเอ๊ะจะทำการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะทำโดยหวังแล้วก็จะไม่ได้ผลหรอกโดยไม่หวังก็ไม่ได้ผลจะหวังหรือไม่หวังก็ไม่ได้ผลจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ผลแต่มีบางคนเขาพูดอย่างนี้ชยเสนราชกุมารเนี่ยก็เลยมาถามลุงของตัวเองแล้วก่อนหน้านั้นท่านผู้ฟังก่อนหน้านั้นชยเสนราชกุมารเนี่ยเคยไปถามภิกษุถามสามเณรคนหนึ่งที่ชื่อว่าอจิรวัตะคิเวสนะก็เกี่ยวกับเรื่องราวนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเฮ้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นคนมีความเพียรไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวจะทําจิตให้เป็นหนึ่งได้หรอสามเณรอจิรวัตะนี่ก็ยืนยันว่าได้ก็ไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นคําถามลักษณะเดียวกันทั้งฝั่งคนประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลหรอนั่นก็เป็นคําถามคล้ายๆกันอันนี้ซึ่งชยเสนาราชกุมารเนี่ยก็ไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้านะอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามเลยแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งสองครั้งแต่ที่เกี่ยวกับพระชยาเสนาราชกุมารที่เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ไปหาสามเณรอจิรวัตะไปหาลุงของตัวเองที่คือภิกษุภูมิชานี้ถามเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละแล้วมาทําความเข้าใจคําถามของชยาเสนาราชกุมารตรงนี้แต่ซึ่งคําถามตรงนี้เป็นลักษณะที่ฟันธงโดยส่วนเดียวการฟันธงโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงแต่ว่าถ้าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าคุณจะหวังแต่ว่าฉันจะต้องได้แล้วก็ไม่จะไม่ได้ผลหรือแม้ถ้าคุณจะไม่หวังแต่คือไม่ได้ทําความหวังให้เกิดขึ้นล่ะก็ทําไปแต่โดยไม่ได้หวังอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลหรอกหรือบางทีหวังจนท้อแล้วเลิกหวังเนื้อเลิกหวังแล้วกลับมาหวังใหม่ทั้งหวังและไม่หวังอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ผลหรอกหรือจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ในคําว่าไม่หวังก็ไม่ใช่เนี่ยมันจะต่างกันกับไอ้ตรงไม่หวังนะคือไม่หวังเนี่ยคือตั้งใจว่ามันจะต้องไม่เกิดนี่คือคําว่าไม่หวังแต่ความว่าจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ก็หมายความไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดหรือมันไม่เกิดแต่เป็นลักษณะนั้นก็คือจิตเป็นกลางๆไปแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดใน4กรณีนี้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะได้ผลเกิดขึ้นได้แต่มีบางคนเขาพูดกันอย่างนี้ซึ่งคำพูดตรงนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ให้ดีๆเป็นสิ่งที่ฟันธงโดยส่วนเดียวไม่ได้พูดถึงเหตุปัจจัยไม่ได้พูดถึงอะไรเป็นเหตุไม่ได้พูดถึงอะไรเป็นผลตัวแปรที่พูดนี้ก็มีแค่หวังกับไม่หวังเท่านั้นเองโดยไม่ได้ให้เหตุผลอย่างอื่นภูมิชาติทำฝังแต่ภิกษุภูมิชาติก็ฉลาดนะฉลาดกว่าสามเณรข้าพเจ้าว่าคือนี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้าเองแต่เพราะว่าในเรื่องของทันตภูมิสูตรเนี่ยสามเณรอจิรวัตะเนี่ยไม่ได้อธิบายอะไรเป็นตัวอย่างหรือว่าทําความเข้าใจให้กับชยเสนาราชกุมารเรื่องราวที่มาในสูตรนั้นก็พูดแค่ว่าพยายามจะอธิบายให้เข้าใจแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็เดินจากไป ในขณะที่ท่านภูมิชานี้เราก็ได้เอาตัวแปรอื่นขึ้นมาทำความจำแจ้งให้แต่คือท่านก็ได้พูดถึงความแยบคายหรือความไม่แยบคายในการปฏิบัติแต่คือถ้าปฏิบัติยังไม่แยบคายจะหวังหรือจะไม่หวังก็ตามก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าปฏิบัติโดยแยบคายแล้วก็จะต้องได้ผลนี่มีตัวแปรตรงนี้เพิ่มขึ้นมาความแยบคายหรือความไม่แยบคายตรงนี้ก็จึงเป็นเหตุของการที่จะได้ผลหรือจะไม่ได้ผลมันไม่เกี่ยวกับการที่จะหวังหรือหวังที่จะไม่ได้หรือจะไม่หวังหรือจะทั้งหวังหรือไม่หวังก็ตามเถอะมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นแต่มันเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติโดยแยบคายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ท่านภูมิชะพอได้กล่าวไปแต่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่แรกแล้วล่ะที่พูดถึงว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยยังไม่ได้เคยได้ยินพระพุทธเจ้าบอกนะแต่ก็บอกไปตามความคิดของตัวเองแต่ก็พูดง่ายๆมีข้อจำกัดการบ่งใช้อยู่นิดนึงเหมือนเวลาที่เราไปซื้ออะไรมาเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดการบ่งใช้อยู่บ้างใช่ไหมซึ่งท่านภูมิชานั้นก็ได้พูดข้อจำกัดของคำพูดของตัวเองไว้นะแต่ว่ายังไม่ได้เคยฟังจากพระพุทธเจ้ามานะแต่ว่านี่เป็นความคิดของตัวเองนะซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าแม้แต่ชยเสนราชกุมารมาถามท่านภูมิชะก็ถามถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ายังไงท่านภูมิชะจะตอบแล้วก็พยายามที่จะนึกหรือว่าคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะตอบยังไงเอ๊ะไม่ได้เคยตอบเรื่องนี้เอาไว้นะเอานี่ฉันคิดเห็นว่าอย่างนี้แต่ซึ่งคนที่เป็นสาวกทั้งฝั่งคนที่เป็นสาวกสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ฟังคําสอนก็จะต้องพยายามที่จะพูดหรือว่าสอนหรือว่าแสดงอะไรต่างๆเนี่ยให้เหมือนกับผู้ที่สอนมาก่อนดังนั้นศาสดาเนี่ยคือผู้สอนศาสดาคือผู้สอนผู้ฟังคำสอนเขาเรียกว่าสาวกเพราะฉะนั้นสาวกเนี่ยก็พยายามที่จะพูดให้มันเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าพูดเวลาคนเข้ามาถามว่าเอ๊ะคุณเรียนข้อมูลอะไรคุณมีความคิดยังไงคุณสอนยังไงเขาจะต้องถามถึงศาสดาคือคนที่เป็นหัวหน้าว่าหัวหน้าของคุณเนี่ยเขาสอนยังไงพูดยังไงซึ่งในเรื่องนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับที่ท่านชยเสนราชกุมารมาถามท่านภูมิชะนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าอย่างไรในเรื่องนี้แต่ซึ่งท่านภูมิชะก็ได้พูดไว้ชัดเจนว่าเอ๊ยยังไม่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเลยนะซึ่งท่านพระพุทธเจ้าจะตอบแล้วก็คงจะตอบอย่างนี้นะว่าอย่างนั้นแต่ซึ่งคําตอบของท่านภูมิชะตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นพุทธพจน์แน่นอนไม่ใช่พุทธพจน์ซึ่งคําตอบของท่านภูมิชะตรงนั้นนะได้เอาตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะเข้ามาร่วมด้วยนั่นคือการทําโดยแยบคายและการทําโดยไม่แยบคายซึ่งตรงนี้แต่สิ่งที่ท่านภูมิชาพูดตรงนั้นนะไม่ใช่พุทธพจน์นะไม่ใช่พุทธพจน์แต่ก็ฟังดูมีเหตุผลนะท่านฟังในเรื่องของการปฏิบัติโดยแยบคายหรือไม่แยบคายอย่างไรก็ตามท่านภูมิชานั้นนะเพื่อที่ป้องกันวาทะว่าเอ๊ะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเลยว่าว่าอย่างไรแต่ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าล่ะเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าชยเสนราชกุมารมาพบถามคำถามนี้ข้าพระองค์ตอบไปอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้จะเป็นการกล่าวตรูพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือว่ากล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวอยู่แล้วซึ่งพระเจ้ายืนยันท่านฟังในที่นั้นบอกว่าเหมาะสมแล้วคํากล่าวนั้นเหมาะสมแล้วแสดงว่าคํากล่าวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพุทธพจน์ก็ได้เหมือนกันถือว่าได้รับการรับรองโดยพระพุทธเจ้าแล้วนะว่าการกระทําใดๆที่มีความแยบคายในการทํานะก็จะได้ผลที่ไม่มีความแยบคายในการทําก็จะไม่ได้ผลไม่ว่าเขาจะหวังหรือหวังที่จะไม่ได้หรือว่าจะทำทั้งสองอย่างหรือจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ตามเขาก็จะต้องได้รับผลถ้ามีการกระทำโดยแยบคายเขาก็จะไม่ได้รับผลถ้าไม่ทำโดยแยบคายอันนี้ยืนยันละโดยความหมายและโดยอรรถานี้รับรองและว่าเป็นพุทธพจน์แน่นอนเพราะเวลาที่ท่านชยเสนราชกุมารฟังข้อมูลนี้ไปแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับรองเนี่ยท่านก็ต้องไปทำการใคร่ครวญว่ามีเหตุผลไหมแต่อยู่ในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนได้หรือไม่นะเข้ากันได้โดยอัตถะได้หรือไม่พุทธเจ้าในที่นี้เพิ่มให้อีกเพิ่มเรื่องราวของการปฏิบัติแยบคายหรือไม่แยบคายเป็นอุปมาอุปไมยให้มีความเข้าใจมากขึ้นนั่นก็คือชยเสนราชกุมารนะมาถามเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็จะไม่ได้ผลละนะปฏิเสธโดยส่วนเดียวท่านภูมิชาเพิ่มให้นะเพิ่มตัวแปรให้เรื่องการทำโดยแยบคายหรือไม่แยบคายพอข้อมูลนี้มาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่มให้อีกนั่นก็คือเพิ่มเรื่องของอุปมาอุปไมยให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นโดยพูดถึงทรายท่านผู้ฟังถ้าเราเอาทรายมาบดแล้วก็พรมน้ําลงไปในทรายเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่ามันจะได้อะไรออกมาถ้าเราเอาทรายมาบด แล้วก็เอาน้ำพรมลงไปมันก็ไม่ได้อะไรออกมามันก็เอาน้ำที่คุณใส่เข้าไปแล้วก็ออกมามันไม่มีทางออกมาเป็นน้ำมันได้เลยคนที่เขาต้องการน้ำมันแล้วเขาเอาทรายมาบดพรมน้ำเนี่ยไม่มีทางที่จะได้น้ำมันไม่ว่าเขาจะหวังหรือไม่หวังก็ตามนั่นไม่มีทางได้แต่ถ้าเขาเอางามางาที่เกลี่ยเป็นเยื่อแล้วด้วยนำมาพรมน้ำมาบดก็จะต้องได้น้ำมันออกมาความที่ทำโดยเหตุโดยผลเนี่ยมันต่างกันพระเจ้าไม่ได้แค่ว่ายกตัวอย่างนี้ให้แต่อธิบายถึงคำว่าแยบคายเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นคือความลึกซึ้งมันมากขึ้นนะโดยการที่ท่านภูมิชาพูดถึงความโยนิโสมนสิการแต่คือการทำโดยแยบคายหรือไม่แยบคายพระเจ้าก็อธิบายเพิ่มเติมว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอะโยนิโสมนสิการคือไม่ทำในใจโดยแยบคายก็คือมิจฉามรรคทั้งหลาย8อย่างเพราะฉะนั้นถ้าทำโดยแยบคายการทำโดยแยบคายก็คือปฏิบัติตามมรรค8ทำโดยไม่แยบคายก็คือปฏิบัติตามมิจฉามรรคมันก็จะไม่ได้แต่นอกจากเอาทรายมาบดเพื่อหวังน้ำมันคุณไม่มีทางได้แล้วถ้าว่าเอาแม่โคมาเป็นแม่โคลูกอ่อนด้วยแล้วคุณก็เอามือไปถูเขามันเนี่ยถ้าวางคิดว่าเอามือไปถูเขาแม่โคลูกอ่อนอะไรจะออกมามันไม่มีอะไรออกมาถ้าเราต้องการน้ำนมแล้วเอามือไปถูเขาแม่โคคิดว่าน้ำนมออกมาเนี่ยมันไม่มีทางได้ต่อให้อ้อนวอนขนาดไหนเอ้าอ้อนวอนต่อเทพเจ้าโคขอให้น้ำนมออกมาจากเขาวัวเถอะฉันอุตส่าห์เอามือไปถูเขาแม่โคลูกอ่อนหวังว่าตรงน้ำนมตรงนี้จะออกมาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจุดธูป9ดอกต่อให้จุด108ดอกเลยจำฟังมันไม่มีอะไรออกมาจากเขาวัวเพราะท่อน้ำนมมันไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ถ้าเขาไปรีดจากนมรีดจากนมของแม่โคลูกอ่อนต่อให้เขาไม่ได้จุดธูปไม่ได้เอาดอกไม้ไปวางไม่ได้อ้อนวอนบนบานศาลกล่าวเขาก็จะต้องได้น้ำนมนะเพราะเหตุแห่งการได้น้ำนมเนี่ยเขาทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายไม่ใช่โคธรรมดานะท่านฟังไม่ใช่เอาวัวตัวผู้มาแต่นี่เอาวัวตัวเมียมาแต่วัวตัวเมียแล้วก็ไม่ใช่วัวตัวเมียธรรมดาเอาวัวตัวเมียที่เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยยังไงก็ต้องได้น้ำนมจำฝังเพราะมันแยบคายมีการทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายเหมือนกันคนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่ต่อให้เขาหวังหรือไม่หวังก็ตามแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรค8มันต้องได้ผลของการปฏิบัติต้องได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค8นะอ้อนวอนห่มผ้าเหลืองกนผมเดือนละครั้งหรือ2ครั้งก็ตามสวดมนต์อ้อนวอนจุดธูป108ดอกแต่ถ้าใจไม่ได้มีมรรค8นี่ยังไงก็ไม่ได้บวชมายังไงก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นความแยบคายของการปฏิบัติอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8นะว่าเราสามารถที่จะเอาอริยมรรคมีองค์8มาทำมาปฏิบัติให้มันมีความแยบคายได้หรือไม่หรือว่าถ้าเราเอาน้ำใส่กระมังเอาไว้เอาน้ำใส่กระมังเอาไว้ทำฟังแล้วก็มาตีมาปั่นคิดว่าเอาน้ำใส่กระมังแล้วเอามาปั่นเนี่ยทำฟังคนที่ทำขนมเป็นนะเอาน้ำเปล่าๆใส่กระมังแล้วก็ตีเข้าไปท่านฟังคิดว่ามันจะเป็นอะไรออกมามันจะไม่ฟูขึ้นมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพอะไรไปนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะเอาน้ำมาใส่กระมังไว้เอามาปั่นมาตีมันไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเลยคือถ้าคนทำขนมเป็นเนี่ยก็เอาไข่ขาวมาใช่ไหมคุณเอาไข่ขาวมาตีเนี่ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นแต่เป็นลักษณะเป็นครีมเอามาใช้ได้หรือว่าถ้าเราเอานมที่หมักเป็นเยื่อแล้วนำมาปั่นตรงนั้นมากวนตรงนั้นมันก็จะข้นแข็งออกมาเป็นเนยก็จะได้เป็นเนยออกมาเนื่องเพราะว่าเขาเอานมเนี่ยมาหมักเป็นเยื่อแล้วแล้วก็มาปั่นนะปั่นมันก็ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะไอ้กรรมวิธีต่างๆยีสต์หรือว่าจุลินทรีย์ในนั้นก็ทำงานแต่เข้ากันได้อย่างดีมันก็เป็นก้อนแข็งเป็นเนยออกมาแต่เขาก็ทำอย่างแยบคายอย่างนี้เป็นวิธีการไม่ว่าเขาจะอ้อนวอนไม่ได้อ้อนวอนจะหวังไม่หวังจุดธูปหรือไม่ได้จุดธูปถ้าเขาทำถูกเขาจะต้องได้เนยแน่นอนเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่คุณจะเป็นคนขาวคนดำผู้ชายผู้หญิงมีทรัพย์สินสมบัติมากหรือทรัพย์สินสมบัติน้อยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าเราจะสามารถปฏิบัติทำได้หรือไม่คนที่จะปฏิบัติทำได้หรือไม่ได้นั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลมันอยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติตามมรรค8ไหมศีลสมาธิปัญญาเรารักษาได้ไหมเราทำให้ดีให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่จะเป็นคนขาวคนดำคนจนหรือคนมั่งมีนั่นก็จะต้องได้ผลของการปฏิบัติเหมือนกันดังคำสอนของพุทธะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังถ้าเผื่อว่าเราเอาก้นไม้ขีด เอาไม้ขีดมาอันหนึ่งนะเอาก้นไม้ขีดแล้วว่าจุ่มลงไปในน้ําแล้วหวังว่ามันจะมีไฟติดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คุณจะต้องเอาหัวไม้ขีดแล้วก็ไปขีดกับบาของกล่องไม้ขีดเสียดสีกันตรงนั้นปุ๊บมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ตัวอย่างที่พระเจ้ายกในที่นี้คือเอาไม้เปียกๆมาแล้วเอาไม้สีไฟมาสีมาถูกันสีใส่กันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะติดไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเอาไม้แห้งมาแล้วเอาไม้สีไฟแต่มาสีคือไม้สีไฟเนี่ยต้องเป็นไม้ที่แห้งเป็นตัวนําเชื้อนะลุกติดได้ง่ายอาจจะมีน้ํามันที่เป็นเชื้ออยู่ข้างในด้วยนะมันก็สามารถที่จะติดเป็นไฟขึ้นมาได้มีความร้อนสูงขึ้นมาได้แต่ให้เขาจะหวังหรือจะไม่หวังแต่เขาก็จะต้องได้ไฟนั่นเองเพราะเหตุแห่งการทํานั้นได้ทําแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายคําว่าลึกซึ้งแยบคายในที่นี้ในทางธรรมะก็หมายถึงปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่คือทางที่มันไม่เป๋เฉ๋ใช้ออกข้างนอกนะคือในทางตรงข้ามก็พูดถึงมิจฉามรรคทางที่มันไม่ดีเช่นบางทีมีคนเข้ามาด่ามาว่าเราเราก็ด่าตอบว่าตอบคิดไม่ดีตอบในการด่าตอบว่าตอบนั้นก็เป็นมิจฉาวาจาการคิดไม่ดีมีการประทุษร้ายก็เป็นมิจฉาสังกัปปะอันนั้นแสดงว่าทําแล้วโดยไม่หยาบคายแต่จะไม่ได้ผลแน่นอนต่อให้คุณในทะเบียนบ้านบอกว่าเป็นคนพุทธหรือว่าต่อให้บวชอยู่ต่อให้เพิ่งเดินเวียนเทียนเสร็จมาใหม่ๆนั่งสมาธิมาเพิ่งเมื่อตะกี้นี่เองแต่ถ้ายังด่ายังว่ากันยังโต้เถียงกันเอานั้นจะไม่ได้ผลนะเป็นการทำที่ยังไม่แยบคายแต่ถ้าทำโดยแยบคายล่ะเอาฉันจะเป็นเครื่องอยู่ต้องครองเรือนอยู่แต่ว่าก็ยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้ทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งมีเรื่องอะไรที่ไม่น่าพอใจมากก็อดทนเอามีการใช้จ่ายทรัพย์อย่างเหมาะสมถึงเวลาวันพระถึงเวลาที่ว่างๆก็หลีกเล่นบ้างนั่งสมาธิบ้างมีการให้ทานอยู่เป็นประจำขวนขวายในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทางจิตเบื้องสูงนั้นต้องได้ผลแน่นอนคนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้กระทําแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายความลึกซึ้งแยบคายในที่นี้หมายถึงเรื่องของใจที่ทําให้มีมรรค8รวมเป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันนะให้มันเข้าถึงอยู่ในใจตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนจำฝังจะอยู่ในคุกคนในคุกก็ปฏิบัติตามมรรค8ได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณไม่โกงบ้านโกงเมืองคุณบริหารบ้านเมืองอย่างดีคุณก็สามารถปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้แต่ความแยบคายลึกซึ้งในแง่มุมเรื่องของการงานอาชีพสามารถเข้าไปได้หมดสามารถทำได้หมดความแยบคายลึกซึ้งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้หมดสามารถเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันได้หมดและนี่คือลักษณะของความดีของธรรมะธรรมฟังว่าถ้าคนที่เป็นลูกน้องเอามาทำเอามาปฏิบัติมีธรรมะอยู่ในใจเราก็จะเป็นลูกน้องที่ดีมีความซื่อสัตย์หัวหน้างานมีธรรมะอยู่ในใจมีมรรค8อยู่ในใจก็จะเป็นหัวหน้างานที่มีความเอ็นดูความเมตตาและมีจิตแจ่มใสทำให้เกิดวิสัยทัศน์ได้ถ้าเผื่อว่าลูกมีธรรมะอยู่ในใจมีมรรค8อยู่ในใจก็จะทำให้ลูกนั้นเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายมีความที่เชื่อฟังแต่เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานี่คือลักษณะของธรรมะที่มีความแยบคายในการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เรื่องนี้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอัธยาศัยที่กว้างขวางไล่มาตั้งแต่ที่ชยเสนราชกุมารถามถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ที่มันจะไม่ได้ผลโดยไม่ได้พูดถึงเหตุถึงผลอะไรเลยท่านภูมิชาเพิ่มเรื่องของความแยบคายตรงนี้ให้พระเจ้าอธิบายเพิ่มเติมว่าความแยบคายในที่นี้คืออริยมรรคมีองค์8นะให้ตัวอย่างเพื่อพร้อมให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้สยามเสนาราชกุมารท่านฟังแต่ไม่ได้เคยไปพบพระพุทธเจ้าเลยอย่างน้อยเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่างๆที่ข้าพเจ้าไปค้นดูก็ไม่ได้มีพระสูตรเรื่องราวที่สยามเสนาราชกุมารไปหาพูดคุยกับพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่คือสยามเสนาราชกุมารนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าไม่ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารนะอาจจะเป็นลูกคนรองลงมาแต่ก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในเรื่องของพระสูตรที่เราทําการศึกษาทําการที่จะใคร่ครวญพิจารณาให้มันเกิดให้มันดีเนี่ยเราต้องทําโดยแยบคายต้องทําโดยแยบคายความแยบคายในที่นี้ก็คือตามทางนั่นเองให้เราปฏิบัติตามทางให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่ต่อให้เราหวังหรือไม่หวังยังไงอยู่สถานการณ์ใดเราจะต้องได้รับผลแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นจะเร็วหรือจะช้าก็อยู่ที่ว่า ุณทำอย่างแยบคายมากหรือแยบคายน้อยแต่ความแยบคายนี้ก็มีความแยบคายที่เป็นชั้นลึกซึ้งลงไปเรื่องของอินทรีย์ด้วยที่ทำให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าศรัทธาก็เป็นความสำคัญในการที่จะไม่เกิดการปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆมากขึ้นแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็มาพูดถึงเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกแต่ที่ชื่อว่าภูมิชาสูตรแต่เป็นเรื่องที่อ่านง่ายเข้าใจได้ท่านฟังไม่ยากเกินไปไม่ยาวเกินไปแต่ข้อมูลต่างๆนี้ก็คิดว่าหาง่ายอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็จะมีแต่เรื่องราวที่เป็นพระสูตรต่างๆท่านฟังที่สนใจก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมบทเรียนชนะตรงนี้ได้หรือว่าฟังย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ท่านนั้นฟังยังมีคำถามหรือว่าสิ่งใดที่ต้องการสื่อสารกับทางรายการสามารถที่จะส่งข้อความต่างๆเหล่านั้นมาได้แต่เขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร